بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد دا دويم درس دي دا عقيدة واسطية دا شرحي بديك بإن شاء الله مونغا دا دي كتاب دا حميد ببارك مختصرة خبركو أو دا دي دا مصنف مختصرة بجندقلو دا بإن شاء الله مونغا بديك كو نو عقيدة واسطية دمرا أهم أو معتبر کتاب دی چې د دې لپاره صرف دم کافی ده چې د دې مصنف شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دی د خپل زمانې غټ عالم بلکې شیخ الاسلام لقب ورته ورکړل شوی او دومره غټ عالم مجاهد مصنف مفسر محدث فقیه او هر فن مولا په حقیقت کې چې حتی مخالفینو یې هم د فضل او د عظمت او د علم اقرار کړی کوم چې موافقینو د هغه سره اهل سنت والجماعت د هغوی خو هسې هم د سرونو تاج دی لیکن کوم چې مخالفین دي هغوی هم د دې اقرار کړی دی والفضل ما شهدت به الاعداء فضل اصل کې هغه دی چې په هغې دته مخالفین هم قایل شي د دې وجې نه ابن ناصرالدین الدمشقي رحمه الله هغه په دې باندې بقیده یو کتاب لیکلی دی چې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مخالفین چې وو هغې هم د ده ثنا ذکر کړې ده او د ده مدح یې کړې ده او دغه کتاب یې لیکلی دی چې د هغې نوم دی الرد الوافر او په دې کتاب کې تقریبا د اتیاو نه زیات کسان داسې یو شمارلی دي د مثال په تور باندې چې دا کسان مخالفینو د شیخ الاسلام لیکن بیا یې هم د هغه د منزلي او د هغه د قدر د هغه د عظمت دغې اقرار کړی دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چونکه ډېر زیات معروف دی لیکن مختصره خبره به د هغې په باره کې موکو. د ده پوره نوم چې دی ابوالعباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیم دی او د ده لقب چې دی لقب هغه ته ویل کېږي چې بل څوک یې چاله ورکړي شیخ الاسلام دا لقب ده ته ورکړل شوی دی او دا لقب داسې نه دی چې ګنې صرف یو کس دوو درېو ولته دا لقب ورکړی دی بلکې د هغه زمانې علماو مشرانو لکه د ابن کثیر غونده کې د ابن قیم غونده کې همدارنګې د امام ذهبي غونده کې هغې وله دا لقب ورکړی دی او تر اوسه پورې هغه په خپل دغه لقب باندې مشهور دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دغه مشهور شاګردان چې هغه پخپله امامان دي ټوله چې داسې شاید د بل کم عالم دومره مشهور علما مشهور ائمه د چا شاګردان وي داسې به ډېر کم عالم علما پیدا کیږي. شیخ الاسلام شاګردان چې هغه پخپله ټول ائمه وو مثلا الحافظ المزي رحمه الله چې هغه تهذیب الکمال مشهور کتاب لیکلی دی دا شیخ الاسلام مشهور شاګرد دی. همدارنګه امام مقدسی رحمه الله شمس الدین المقدسی رحمه الله دا مشهور شاګرد دی. امام ذهبی رحمه الله چې کوم تعارف ته محتاج نه دی. ابن قیم رحمه الله چې هغه هم د کوم تعارف محتاج نه دی. همدارنګه شمس الدین ابن مفلح چې دا مشهور کتاب الفروع او الاداب الشرعیه دا دغه کتاب دی. ابن كثير رحمه الله مشهور مفسر او د مشهور تفسير دا غي مصنف دا د شيخ الاسلام تیمیه رحمه الله شاګردان د شيخ الاسلام عقیده سوا اگر که غړي زیات بدنام شي او په دې چې ګني دغه عقیده ده مجسمه ده یعنی غد الله رب العالمین په شان کې ګستاخی کوي لیکن شيخ الاسلام تیمیه رحمه الله هر وخت خلکو ته دا چیلنج ورکړو چې تاسو زما په عقیده کې یوه مسله داسې ثابته کړي چې کومه ما د ځان نه کړي وي د قرآن او د حدیث او د سلفو نه مې نه وي کړي او د خپلې عقیدې په باره کې په خپله مشهوره قصیده م ویلې ده او په هغې کې د خپلې عقیدې وضاحت کړی دی. یا سائلی عن مذهبی و عقیدتی رزق الهدى من للهداية یسأل اسمع کلام محقق فی قوله لا ینثنی عنه ولا یتبدل. مقصد دا دی چې زما د عقیدې او د مذهب په باره کې ته پوس کړي نو واوره چې زما عقیده څه ده. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل دصحاب منا لازم مذهب دي ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل طريقة تذيق لأسهم دادا كده صحابو منا داتا ما مذهب دي قرآن دا الله رب العالمين كلام دي وقرآن كي دا الله كم صفات ذكر شوي دي دازا أماغة ثابتو مسنجة سلفو ثابت كري دي ومدى غرنجي دا الله رب العالمين رويت دا حق دي الله رب العالمين أسمان ترى نزليجي دا مسألة حق دا ومدى غرنجي ميزان أو حوض أو دا طول حق دي دا ثابت دي دا ببي ومدارنگي سورات كل سورات حق دي ومدارنگي جهنم او جنت دا حق دي اداتي نور كم چي دا عقائد اصول دي دا يبدي كي ذكر كري دا شيخ الاسلام تيمه رحمه الله مصنفات مؤلفات سمرو بديهم باقيدة علماء كتابون لكي دي امام ابو عبد الله ابن رشيق المالكي رحمه الله مشهور مالكي عالم دي أغا كتاب لكل دي أو دغيلهم دي أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دي شيخ الله رب العالمين دمر مقولتهم وركروا شيخا دا هر مذهب على خلقه دا شيخ ثناوي لدى أو دا غنى مستفيد شوي دي أو دا غدى فضل اعترافي كره دي بلكي دا هغا بجهود كتابون لكل دي ودا كتاب دي مالكي شيخ لكل دي أو بديك سرب دا شيخ الإسلام دا كتابون نمونه لكل دي دا يوتويل دي أسماء ومؤلفات الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتقريبا 1000 كتابون جي كم جن دا إمام ذهبي رحمه الله دا ذكر كري يغوي جي ما شروع للا جي دا شيخ الإسلام كتابون شمار كما مصنفات سمر دي 1000 تمورو سولا أو دا غين بعد بيامي شو نورو كتل نورا مرات معلوم شو كتابون خويد دينام زياد دي دا يوداسي شيخ يوداسي مجاهد جهامي پا قلم سر جهاد كو ومدارن جهامي پا تورا باني جهاد کرده ده تاتاريان سر او پا غيكي خفلا بهادري او خفلا جذبا او مينة ده دين سر ده پا غيكي خود ليه ده مختصر تعروف ده شيخ السلام تيمي رحمه الله ده غي مخالفين جزم ردين و طول پا غيب اندم ده غني وقه كي چې دا عقیده غنی دا د خوارج و یا غنی هغه تکفیری او حالن کی په تکفیر چې شیخ الاسلام تیمه رحمه الله سن رد کړی دا چې بلچانه دی کړی په خوارج چې هغه سن رد کړی دا چې بلچانه دی کړی سو ګرته وی چې هغه مجسم او د الله رب العالمین د پاره جسم ثابتو او دا تشبیه بیان ول د الله رب العالمین د مخلوقات سره ابن بطوطه چې کوم دی نو دا مشهور هغه سړی دی چې هغه په دې باندې ول دا الزام لګولې او په مغه مجلس کې پسې خلک پاسې دي لو ته وی چې ته دروغ وې شیخ الاسلام دا شانتین دی ویلي هغه وی چې دا په یو رحله کې دمشق ته لاړم ویلته کې شیخ الاسلام چې میلا دی چې هغه خلکو ته خطبه ورکوله یا درس ورکو د منبر نه راښکته شو ویل چې هکده ينزل الله عز وجل الله رب العالمین دا شانتی را نزلیږي که نزول هذا یا که جلوس هذا بدل الله تشبيه ورقه مخلوقات سره حالن کې شیخ الاسلام ان شاء الله چې تاسو دغه کتابونه ولولئ خاص کر دا کتاب نو تاسو ته بعد دینم په تولې کې چې دغه دروغ دی او شیخ الاسلام کله هم مشبه مجسم نو بلکې هغه صرف صفات د الله ثابت کړی دي کوم چې ثابت دی په قران او په سنت کې هم دارنګي د دې کتاب یو اهمیت ته هم دی چې د دې د حد نه زیات شروح لیکل شوی چې مشهور شرح په دې کې العقیده دا شيخ محمد خليل حراس رحمه الله دا غشر حدا چی کما عمل استلیکی دی دا دینا لو نور شروح چی کم دا دیدی اغم دا حد نزیاد دی یو سوبا پا دی که مونگا یاد کو که شرط طلاب العالم دا دینا سا استفاده کی دا پینزیشتو شپگیشو شروحنا دا دی زیاد دی التعلیقات السنیه على العقیدة الواسطیه الشيخ فيصل المبارك لغا مختصر شرح التنبيهات اللطيفة في ما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة ومدار نجيب العقيدة الواسطية في نمبر عندي كتاب شرح لكلي دا شيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع او مدارنجي شيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ وشرح لكلي دا التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية شيخ عبد العزيز الناصر الرشيدي دا خست شرح دا خا مزيد وضاحت بكشوه دا خا موسع شرح دا الروضة النبية دا دي شرح دا دا شيخ زيد عبد العزيز فياض أغدا شرح لكلي دا شيخ ابن عثيمين رحمه الله في بند شرح لكلي دا وعند غرنجي شيخ صالح فوزان في لكلي دا اسمنا جي مشهور علماء دي سعودي عرب ودنور عرب وملكون عرب طول في بند شروح لكلي دي بردو كده دي شروح لكل شوي دي وعند غرنجي ببختو كي همزين علماء وكوشش کرده دي اگر که شروح سميشه دا پارا طلاب العلم لدا پا کارو جيغا د عربی والا شروح چې کوم ویدا ګوري طلاب العلم او علماء باید د عربی والا شروح ګوري کوم چې عوام وی هغه به خیر دی چې پښتو شرح ګوري اردو ګوري نو هغه به خیر دی دغه وجه دی چې علمی کتابونه دي او د علمی کتاب د پاره چې سره پښتو شرح ګوري مطلب دا دی چې دا په دې باندې نه پوهیږي نو له هغه ځان چې پوهی کی هم د عربی شروح سره بزانه عادت کی بل د عربی چې کوم شروح لیکل شوی دی غټ علماء لیکلي دي ثم غټ عالم چې یو شرح لیکلي یو کتاب هغه په عربی کې دی اگر که هغه عجمي ولیني وي لکه دا مبارک فوریان رحمهم الله چې دي د دې څومره چې مشهور کتابونه دي معروف دا ټول په عربی کې دي همدارنګه د شاه ولي الله دهلوي د شاه نور شاه کشمیری کتابونه او دا شانتې نورو د دې انډیا د علماء کتابونه چې کوم دي دا ټول په عربی کې دي دې کتاب ته العقیده الواسطیه ولې ویل کیږي په دې کې هم یوه ناشنا مزیداره قصه ده شیخ الاسلام تیمی رحمه الله په خپل د دې وجه بیانې چې د عقیده واسطیه نوم غول ورکړی دی وایي چې د واسط نوم علاقه ده د دین یو کس راغی یو ځل رضی الدین دا غنوم او شافعی و دم شافعی دی او شیخ الاسلام ابن تیمی رحمه الله دا غنی سبت اولی که حنابلو ته کیدو دا شافعی عالم چې کوم دینو دا راغی او ما تی ویلی چې زموږ په علاقه کې چون کې بدعات زیات دي خرافات پکې زیات دي د عقیدین خلق جاهل دي نه خبر دي نو ته ماته داسې یو مختصر غوندې کې خط ولیکه یو مختصره رساله را ولیکه چې هغه زما د پاره او زما د بچو د اهل و عیال د پاره د عقیدې یو مرجع وي او بس موږ همدغه ګورو په دې باندې عمل کوو شیخ الاسلام فرمایي چې ما دغه نه اعتذار وکړو چې نه زه دانشم لیکل او دې ته ضرورت هم نشته دی دا عقیدی کتابونه ډیر زیات دي چې کوم لیکل شوی دي چې ډیر زیات اصرار را باندې وکړو د غینه بعد او شیخ الاسلام د مازیګر نه بعد کیناستو یعنی په ګنټه دوه کې دغه رساله دا ولیکله او دا رساله بیا څومره مقبوله شوه نو په خپل تاسو دا ولیدله چې د دې څومره ډیر زیات شروح لیکل شوی دي او په دې کې موږ ته دا هم سبق دی چې کله ناکله یو کار په اخلاص باندې کیږي نو ستابه د سره نه په ګومان کې مدانې په وخت مو ګومان کې به منو یو لار بلالبین به دغه نه عمره خیر خوري او کله نه کله یو شاګرد هغه د دې باعث نو دا شاګرد ورته وایي یو ګومنام سره و لیکن دا دومره الله رب العالمین د مقبولې ترکو چې د دې کتاب نوم هم د په نوم باندې شو چون کې دا د واسطو واسطیو کتاب نوم هم العقیدۃ الواسطیه کې خو دي شو بیا څومره فائدې شې د دې کتاب نه مسلمانانو واغسته دا دغه سړی به پکې ضرور ثواب کیږي شاید د شیخ الاسلام تیمی رحمه الله هم دا توقع نه وه چې دا کتاب به دومره ډیر زیات مقبولیږي د دې کتاب د اهمیت اندازه تاسو د دې نم لګولی شئ په عربي ملکونو کې بالخصوص په سعودي کې چې څومره جامعات دي په هر جامعه کې دا کتاب لوستل کیږي خاص کر د عقیدې والا چې کومه کلیه ده کلیه العقیده ولادیان و اصول الدین بقیه که دا کتاب خام خال استلکی هم در اینگه دیسی و علم با دا عقیده نوی چه غیب دا کتاب نوی شرح کرده شیخ ابن عثیمین شرح کرده هم در اینگه شیخ صالح فوزان شرح کرده شیخ سلیمان روحیلی هم در اینگه شیخ ابراهیم روحیلی هم در اینگه دا نور مشایخ چی سمردی هم در اینگه زمونگا تا پاکستان چی کم معروف سلفی مشایخ دیگیم دا دی بر زیاد احتمام کرده دی و دا کتاب شرح کرده دی و دا دی مطلب داری شو بدی کتاب کیسه کمال شده دی زکر خوب علماء دا دی دومره ریر زیاد قدر کهی دومره ریر زیاد احترام دا دی کتاب کهی او دومره ډیره زیاته توجه دې کتاب لور کوي. دا دې کتاب مختصره اهمیتو دې کتاب د متن سره سره به مونږه دا شیخ محمد خلیل حراس رحمه الله دا چې کوم مختصره شرح ده دا به هم سره مونږه په پښتو کې بیانو. دغه وجه دا ده چې ډیرو ملګرو زمانه د دې کتاب د صوتي د وایس ریکارډینګ د دې مطالبه کړې ده، بلکې دوه دریو ملګرو لما د دې ریکارډینګ داسې بې ترتیبه غوندې کړی هم دی. نو دغه شرح د دې چې کومه ده په عامو مدارسو کې ده متن سره لوستلې کېږي، نو انشاءالله په دې باندې به مونږه مختصر غوندې کې مرور کوو. شیخ محمد خلیل حراس رحمه الله چې کوم دی دا په خپل اولو کې سلفي نه و، او دته چې کومه رساله ورکړی شوې وه هغه د ماجستیر د دکتوری رساله دا وه چې په شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله باندې رد وکړي، لیکن چې کله ده دغه کتابونه ولوستل دی په خپله سلفي شو، او ده د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مدح کې د هغه په تایید کې کتابونه ولیکل، او خاص کر د عقیده واسطی د دې شرح یې ولیکله، د قصیده نونی شرح یې ولیکله، او دغه شان د نور شروح یې ولیکل چې دا ډېر زیات مشهور معروف او مقبول شو. الله رب العالمین ورله دا مقبولیت ورکړو. هدایت د الله رب العالمین په لاس کې چې چاره ورکوي بیا هم دغه شان کې ورکوي چې هغه اصل کې راغلی و د شیخ الاسلام د رد کولو دپاره، لیکن بیرته د هغې نه متاثره شو، د هغې د حقانیت نه متاثره شو، او واپس په خپله هم سلفي شو. یا موږ داسې هم په دې کې ویلو شي چې کله په یو انسان کې انصاف موجود وي او هغه د حق طلبګار وي، د حق تلاش کوي، الله رب العالمین ولا خامخا بیا حق ورکوي، خامخا ولا الله رب العالمین دغه توفیق ورکوي. شروع کوو په متن باندې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمائي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا كتاب ده طوله خلاصة كما ده ناقف عقيدة ده، لكن بعقيدة شيخ الإسلام سي ذكر كي شيخ الإسلام بديك ذكر كي چه ده أهل السنة والجماعات ده دي عقيدة سده أغير والمختصر ذكر كري ده، كما جي في حديث جبريل كم ذكر شوي ده چه ایمان ست ویلی کیږي، به پخپله جواب کړو جبرئیل علیه السلام چې الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خیره وشره. ایمان په الله او په ملائکو په کتابونو په رسولانو او د مرګ نه بعد په دوباره ژوند او په تقدیر باندې، په دې باندې ایمان لرل دې ته عقیده ویلی کیږي. لیکن دا چون کې اجمالی ده، دا په تفصیل کې ډیر داسې مسائل دي، ډیر داسې جزئیات دي چه اغا شیخ الاسلام دلته که ذکر کردی. مثلا ایمان بالله که دام داخل دی چه پا اللہ تا ایمان لره، دا اللہ پا صفاتو بم ایمان لره، اون دا غارین دی پا رسولانو شی تا ایمان لره، پا غیب سنگ تا ایمان لره، اجمالی ایمان، تفصیلی ایمان، سوک با منه سوک با نمنه، دا چه با تابیداری که، او دا غشن تی پا ملائکو، اون دا غشن تی پا بعث بعد الموت، او دا سی نور. نو پا دی که با شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله بیا اسماء و صفات الله رب العالمین ذکر کوي، او په دې کې چې کوم ډول او کوم فرقو مخالفت کړی دی د سلفیانو، د سلفو دا غي ذکر کړی دی، په غي باندې رد کړی دی. هم دغه رنګي شارح شیخ خلیل حراس هم په رد کړی دی تفصیلی، او مختصر تعارف ذکر کړی دی دغه فرقو دغه ډلو. د دې نه بعد بیا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه آیتونه ذکر کړی دي د قران چې هغه په دغه صحیح عقیده باندې دلیل دی، بیا په احادیث شروع کړی، دغه احادیث یې راوړی دي چې کوم احادیث صریح دي په همدغه سلفي عقیده کې. د دې نه بعد بیا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د کوم چې انتظامی امور دي، د کوم چې سیاست سره او د حکمران سره او د خروج سره د دې سره تعلق دی، دا یې ذکر کړی دي. د مرجئو او د وعیدیو همدغه رنګي، د قدریو، د جبریو، د دې تعارف او د دې عقایدې ذکر کړي دي، په دې باندې رد کړی دی. د جماعت چې ورته ویلې کېږي، کوم چې په احادیثو کې اکثره د دې د التزام امر شوی دی چې علیکم بالجماعه، تاسو د جماعت سره ځان کلک مضبوط کړئ، د دې وضاحت او د دې دغې ذکر کړي دي چې دې ته اصول د اهل سنت والجماعت ویلې کېږي. د شیعانو متعلق هم دغه رنګي د اهل بیت متعلق زموږ باید ساقي دی وي دا یې ذکر کړی ده او همدغه شان کې د عامو صحابه کرامو په باره کې به زموږ ساقي دی وي او د ولی چا ته ویل کېږي او د اولیاو د الله رب العالمین سره څه اختیارات وي که نه وي او د دې متعلق به زموږ څه عقیده او څه موقف او څنګه به زموږ د دې سره تعامل وي نو دا هغه عقاید دي چې دا په دې کتاب کې ذکر شوي دي مختصرا او انشاءالله موږ به د دې تفصیل په بل درس کې کوو.